ना जाने दिल विच की आया, एक प्रेम प्याला पी आया। मैं जी आया, मैं प्रेम प्याला पी आया। रमता जोगी ओए रमता जोगी होए होए होए होए होए ओए रमता जोगी ओए रमता जोगी होए मैं प्रेम दा प्याला पी आयो मैं प्रेम दा प्याला पी आयो एक पल में सदियां जी आयो ओए रमता जोगी ओए रमता जोगी दा प्याला पी आया एक पल में सदियां जी आया सारी मधुशाला पी आया एक पल में सदियां जी आया मैं पी आया मैं पी आया मैं पी आया जा पी आया मैं जी आया रमता जोगी है मैं जी आया ओए रमता जोगी है। जोगी जोगी रंबा जोगी जोगी जोगी रंबा जोगी जोगी जोगी।